الاستحباب في الصيام العاشر من المحرم نيapendekeza zaidi kwamba mtu kufunga siku ya mwezi 10 ya mwezi huu wa Muharram ambao funga hiyo inaitwa ada. Na hii imekuja kutokana na hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa lam tumi sallallahu alaihi wasallam amesema siyamu yawm ashura, funga ya siku hiyo ya ashura mwezi 10 wa Muharram, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha, ni kwamba nataraji kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa funga hii mtu akifunga tarehe hiyo basi Allah huwa amfutia makosa yake ya mwaka uliopita. Kwa hii ni fadhila katika fadhila za funga za mwezi, yani funga ya Ashura. Unapata ile kufutiwa makosa ya mwaka uliokuwa kabla hu, yani kabla yako wa nyuma. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuashiriane kwamba tuwe tunachunga ile tarehe kama leo kesho ama kesho ili tuweze kupata faida hii ya kusamehewa dhambi zetu katika zile zilizopita katika mwaka huu. Wasuila Ibn Abbas an siyam Ashura, katika riwaya ambayo iko katika Bukhari na Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma aliulizwa kuhusu funga ya يوم Ashura, فقال اكتم ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام الا هذا اليوم. يعني انه فهم مني ان كما متوم سلام حاجهطا kufunga funga ambayo siku ina fadhila zaidi kuliko funga katika masiku haya, hususan ni kwamba siku hii ya Ashura kama ilivyokuja katika riwaya ya nyuma tulivyoeleza. Na wayustahabu an yasuma qablahu يوم التاسع من المحرم, na inapendezesha zaidi pakafungwa siku moja kabla ya mwezi 10, yani siku ya mwezi 9 Muharram. Ni hadithi ya Abdullah bin Abbas, ni pale Abdullah bin Abbas alipoelezea hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bisiyamihi, bwana mtume alifunga Ashura na akafunga akaamrisha watu wafunge. Qalu, wakasema maswahaba ya Rasulullah, innahu yawmun ta'zimuhu al-yahudu wal-nasara, kwamba hii siku ya Ashura ni siku ambayo mayahudi na manasara mbona wanaitukuza. Sasa wewe unafunga na sisi unatuambia tufunge, vipi kazi ya hii? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in kana al-amul maqbil, basi kama itakuwa mwaka ujao inshaallah thumma al-yawm at-tas, tutafunga tarehe 9 mwezi 9. Kwa itakuwa ni kwamba lilopendekezwa ni kufunga mwezi 9 na mwezi 10, lakini riwaya inasema ni kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam falam yati al-an al-maqbil hatta tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, bwana mtume hakufika, amefariki, lakini akawa ameacha kwamba kama mwakani nitakuwa hai nitafunga na mwezi 9, ili tusiwe tuko sambamba na mayahudi na manasara. Kwa hiyo ufungaji ambao ulikuwa mzuri zaidi ni mtu kufunga mwezi 9 na mwezi 10. Wakati zahaba hadha ila istihbabi wakiwemo Imam Malik wa Shafi wa Ahmad, maimamu wote wamepitisha suala hili kwamba mwezi 9 na mwezi 10 ili watu alla yatashabahu bil yahudi wan nasara, wasishabihishe na mayahudi na manasara, kwa sababu wao wanaitukuza zaidi siku hii ya mwezi 10. Taban kuna tanbihi hapa ambayo inabidi tusikilize vizuri tanbihi hii katika ufungaji huu. Tumeshaelewa kwamba Ashura ni mwezi 10 Muharram kufungwa, na fadhila zake ni nini kwa mujibu wa dalili ya hadithi. Lakini vile vile tukishaelewa kwamba kumbe ni sunna ikawa mtu atafunga mwezi 9 na mwezi 10 kwa dalili ambazo kama zilivyoelezewa katika hadithi, Sasa kuna tanbihi. Tanbihi inasemaje? Abu Malik ameandika hivi: Zaba ba'd al-ulama'i ila istihbab siyam al-hadil 'ashra ma'a at-tasir wal-'ashr. Baadhi ya wanazuoni wameonelea na kupendezeka ya kwamba pafungwe mwezi 9, pafungwe mwezi 11, kwa maana mtu aanze mwezi 9, mwezi 10 na mwezi 11. Kwa sasa sharti zikaongezeka siku moja, al-hadi ashar, mwezi 11. Wanazoni hawa mustadilin wakawao wameegemea dalili bima ruya an Ibn Abbas ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, wana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, sumu yawma ashura wa khalifu al-yahud, fungeni yawma ashura na muwakhalifu mayahudi, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman, yani kwa maana fungeni kabla ya ashura siku, ina maana sasa ni mwezi 9, wa ba'dahu yawman na baada ya mwezi 10, ina maana ni mwezi gapi? 11. Hada ishkal, huu ni mushkil. Kwa nini mushkil? Kwa sababu ni kwamba lakinahu hadithun dhaifun jiddan, hadithi hii ni hadithi ambayo ni dhaifu mno, dhaifu mno jiddan. Falaysa lahu hujjatan liistihbab siyam al-hadi al-ashr, ni kwamba hoja hadithi hii hoja ambayo ya kuitegemea mtu afunge na mwezi 11 katika siku. Anasema Imam Abu Malik falyatanabba, zinduka na hili. Kama hujaelewa hili, vile vile kuna kitabu cha Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazazi mujallada pili, vile vile akaandika tanbihat, yani katika maelezo ya hizi funga za Ashura, akasema hivi: jaa fi ba'd ar-riwayat 'inda Ahmad, zimekuja baadhi ya riwaya katika Musnad Imam Ahmad kwamba mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, sumu yawma ashura wa khalifu al-yahud, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Anasema Sheikh mtunzi wa kitabu hichi, fa hadha hadithun dha'if, hadithi hii ya kufunga mwezi 10 na mwezi 11 na mwezi 9, hadithi hii ni dha'ifun. Fi isnadihi, katika sanadi yake yuko mtu anaitwa Ibn Abi Layla wa huwa sayyi al-hifdh, mtu huyu kwa mujibu wa mustalahu al-hadithi ana sifa hii ya hifidhi hilo kuwa sio nzuri. Na isitoshe, wa khalafahu man huwa awthaq minhu, amekwenda kinyume, yani amefanya contradiction na wale watu ambao walokuwa ni sika zaidi kuliko yeye bwana huyu, Ata wa ghayr, kama mfano vile Ata na wengineo. Kwa hiyo basi hadithi hii inabakia kwa maana ni dhaifu na haiwezi kutumika kama ni hoja. Ama hadithi ambayo iliyokuja kwa Abdullah bin Abbas bi sanadin sahihi, imekuja bilafzi sumu yawma at-tasi wal-ashr wa khalifu al-yahud, imekuja hadithi ya Abdullah bin Abbas ambayo ndio hii sahihi. Sasa fungeni siku ya mwezi 9 na siku ya mwezi 10 muwakhalifu mayahudi, lakini haikutajwa ndani yake funga, yani kuendeleza mwezi 11, walam yuzkar fiha al-hadi ashr, haikuzungumzwa ndani yake funga mwezi 11. Na vile vile hadithi hii wadhaafahu ala al-Albani rahimahullah katika taaliki yake katika Ibn Hazm, alipokuwa akifanya taaliki katika sahihi Ibn Hazm, basi akaidhofisha hadithi hii akasema kwamba ni hadithi dhaifu. Na vile vile al-Albani rahimahullah ameidhofisha hadithi hii. Ukirudi katika dhaifu jami, hadithi nambari 3506, akasema hadithi hii ya kufunga mwezi 11 ni dhaifu. Kwa hiyo wanazuoni wa hadithi wao hawakubaliani na rai ya ufunge na mwezi 11, kwa sababu hoja iliyokuja ni dhaifu. Kwa hiyo nasema kwa sababu kuna watu ndio msimamo yao hii. Kafunga mwezi 9, 10 na 11. Eh? Kwa sababu kaza. Kwa hivyo ubainifu wake wa jambo hili kutoa tanbihi ni kwamba haikuthibiti mwezi 11 kama vile ambavyo wanavyoona watu wengi. Na inawezekana ikawa mtu ala sabili ni misal akaona fatawa za mashehe. Eh? Hapo naona Bin Baz hapa kasema unafunga na mwezi 11. Hii moja katika jambo ambalo hivi sasa limekuja kuidunisha elimu. Yaani elimu imekuwa duni kwa sababu watu wakimbilia fatawa. Pasipo na kujua ile zile principles za fatwa. Fatwa maana yake ni kwamba yule mwenye kutoa fatwa hakulazimishi wewe fatwa yako. Na wewe hulazimiki kwamba lazima fatwa. Na fatwa inakuwa fatwa pale ambapo itapokuwa imeegemea dalili katika Qur'ani na Sunna, dalili zilizokuwa sahihi, hiyo ndio fatwa. Fatwa haiangalii kwa sababu mufti kasema, sheikh kasema, imam kasema. Naona bwana fatwa hii. Hii fatwa ya Ibn Baz na hii ya Uthaymeen, naona. Sasa hatuangalii watu. Kama tulivyosema siku zote ni kwamba al-haqqu la yuzanu bir-rijal. Haki haipimwi kwa mtu kwamba kuna fatawa ya shekhe fulani. Sisi tunachoangalia ni kwamba hawa watu wapimwa kwa haki. Kwawezekana huko mbele ukakutana na fatawa za mashekhe, lakini sisi msimamo wetu ufungaji wa mwezi 11 haukuthibiti kutokana na hadithi iliyokuja. Hadithi ni dhaifu na maidhofisha wanazuoni wengi wa hadithi. Naam. Jambo jingine ni kwamba binau ala ma takaddama infatahu siyamu tata, ikiwa mtu imempita imemfutu mwezi 9 hakufunga, labda alikuwa anaumwa au alikuwa safarini au alikuwa hivi, lakini kama mwezi 9 hakufunga, nini hukumu yake? Jaza lahu siyamu yawm al-ashr munfaridan bila karaha, ni kwamba mtu huyu itamjuzia yeye afunge hiyo mwezi 10 wala hakuna karaha yoyote peke yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna maneno ambayo aliyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu kinaitwa maarufu Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah, ukarasa nambari 110, amesema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wasiyamu yawm ashura kafaratun sana, nafunga ya mwezi 10 Muharram inafuta madhambi ya mwaka mzima. Wala yukrah ifraduhu bisuf, wala hakuna chukizo ikawa mtu akaifunga ile ile tu siku ya mwezi 10 basi. Akifunga na mwezi 9 basi faqad asaba sunna, akifunga siku ile ile ya mwezi 10 mwezi 9 amemfutu, basi hakuna lawama, atapata thawabu zile zile. Kwa hivyo watu siakaanza kugombana, inaanza mizozo inakuja. Eh bwana vipi, wewe umefunga shura? Eh umefunga. Jana ulifunga? Ah umefunga. Ah wewe bwana ni bwana. Hamna leo. Sina nini leo vipi? Eh uko funga tangu jana wewe bwana. Ah. Yaani ina maana sito kufutua dhambi zangu. Eh atase wala ashiri bwana. Wewe hadithi ukusikia. Ah ah. Ukifunga la ashiri sawa. Na ukifunga tasi wala ashiri faqad asafta sunna. Umepatia hasa vizuri zaidi. Kwa haya yote ni kwa mambo watu wafahamu, wasije watu wakaingia katika mizozo iliyokuwa haina kichwa la miguu. Tambihu nyingine ameandika, laisa hunaka ahadithun sahihatun, hakuna hadithi yote sahihi ambayo ilokuja ala ala fadilati juu ya suala la mtu siku hiyo ya Ashura, mfano al-iktihadu, akapaka nini wanja ikawa mwezi kumi ya Ashura, atoka nyumbani kwake asubuhi macho petu petu, leo Ashura leo hakuna hadithi hiyo na watu wafanye waliiktisar, na vile vile hakuna suala la kujipaka labda labda hina, mtu nywele zake akazipaka hina, ndevu akazipaka hina na vile vile waliiktisalu fihi, akawa mtu aoga sa siku ya mwezi kumi ya Ashura, kafunga katoka oga mwenyewe kavaa vizuri na hivi na hivi, leo ni Ashura leo bwana. Hakuna hadithi iliyokuja katika swala hili, na hakuna hadithi iliyokuja sahihi ikaelezea tausaha ala al-ayal, ni suala la al-ayal yani family ikakutembeleana watu vipi leo, leo nakwenda kumtembelea halo yangu yuko huko Tabata, leo si ni Ashura. Hakuna hadithi ambayo ilizungumza katika hilo. Fakullu ma urida fi dhalika mawdu'un la yuhtaj bihi. Tanbihi nyingine, ma tafaluhu shia, ama yale mambo anaofanya mashia, bitikhaz hadha al-yawm mu'tamman limaktal Hussein fihi fahuwa min dhalalihim, ama mambo anaofanya mashia katika siku hii, wanafanya nini? Inakuwa ni siku ya huzuni. Kwa nini? Kwa sababu ameuliwa Hussein. Jambo hili amesema shekhe ni katika upotevu wao mashia, bi anna Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'mur, hakuamrisha hilo, wala rasulu wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha, bitikhadhi ayyamu masa'ib al-anbiya wa mautihim mu'taman, yani vifo, yani siku ambazo zile wamekufa manabii, ikawa watu wakae katika siku ya huzuni. Shekhe anauliza fakaifa bimanduni, haya naambie itakuwaje tena kwa wale wasiokuwa manabii? Yani angalia point anasema shekhe, ikiwa Allah hakuamrisha watu wachukue nini siku kafa nani nabii Ibrahim, kwa hiyo wakae huzuni, leo bana tuna kumbukumbu ya kifo cha nani, nabii Ibrahim. Tarehe hii inaambua alikufa nabii Saleh, kwa hivyo watu wakawa wana kumbukumbu ya kuombeleza kifo cha nabii Saleh. Allah hakuamrisha. Usiniambie tena ajekuwa mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ati afe siku ile aliouliwa, ndio watu tena wakae na nguo nyeusi na kujipiga. Ele kifo bwana Hussein ameuliwa kinyama kabisa Karbala. Kwa hiyo leo bwana hatuli pilau, kazi hatuna, maduka tunafunga. Hii ni upotevu, ni katika bidaa ambazo wamezizusha mashia, na walilahi alhamdu jambo hili kaa tumelileza siku nyingi sana masala mashia wanavyoitukuza Ashura, na wao wakawa wana dalili zao katika vitabu vya hadithi kwamba mtu ambaye atafunga siku hii ya Ashura au atakuwa katika hali ya furaha kwamba ni mtu wa motoni na hivi na hivi na hivi. Almuhim, swala hili kumbukumbu yangu inaniambia tumeeleza. Sasa hizi ni tanbihi tu ningependa kuzitoa kwa mujibu wa funga hii. Kwa hivyo inshallah fikiri juma lijalo mwezi 10 na mwezi 9 na mwezi 10 watu wajiandae. Naam. Kuna swala hapa limekuja, hebu tuliangalie kama litakuwa linaendana na mada. Ikiwa mtu amefunga 9 kisha siku ya 10 akawa ana dharura mgonjwa, je, yafaa kulipia siku ya 11? Nafikiri swala hili liko wazi. Swala liko wazi kabisa hili, wala halina haja hata kwamba mtu patakana dalili kubwa. Mtu kafunga siku ya mwezi 9. Mwezi 10 kaamka asubuhi malaria chaka. Sasa muuliaji anasema basi nje kulipa. Kulipa ni liko tu katika funga ya fardhi. Allah anasema wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin, dalili hii kwamba ikiwa mmo safarini au wagonjwa basi ina maana mtakuja kulipa siku nyingine. Si mwana dalili hiyo. Lakini hapa hakuna dalili kwamba ukiwa mgonjwa siku ya Ashura uje kufanya nini? Uje kuilipa siku hiyo. Mimi nafikiri kitu kikubwa tu kwamba tuelewe nia zetu mara nyingi zinazotusaidia katika malipo. Innamal a'malu binniyat. Tumeitia nia kwamba kesho nifunge, ndio, lakini umeamka mgonjwa. Je, umejiombea ukapeleka fomu umwe? Allah ndo alokuletea maradhi, kwa hiyo na yeye ndo atakulipa kwa mujibu wa nia yako. Tayeb. Naam. Swali la kwanza Sheikh anauliza, je, kuna dua ambayo imekuja kwa sababu ya Muharram unapofika mwandamu? Swala hili nafikiri kama ulikuwepo jana tuliona katika baadhi ya kauli za mashehe ikiwemo Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, na akiwemo Sheikh Fawzan, huyo hafidhahullah, na hawa wengine Allah arehemu, wote wakaelezea kwa ufupi ni kwamba haijapokelewa hadithi yoyote sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwa masahaba kuna addu'a bil baraka, yani dua maalumu ya kuombea baraka lidukhuli, kwa kuingia hii sanatul jadid alhijriya, yani mwaka mpya wa Kiislamu. Kuna maana hakuna dalili ya hadithi ya bwana Mtume wala masahaba wala tabi'in kwamba ikiingia mwaka mpya basi kuna dua maalumu ikawa wanaombeana watu katika dua hiyo. Kwa maana dua hizo zinazoombwa kwa kuingia mwaka mpya ni dua ambazo ni bid'a, ni uzushi, kwa sababu ni vitu ambavyo vilivyokuwa vimekuja baadaye na havikuwa na dalili yoyote katika kitabu na sunna wala katika maswahaba. Na dua hizi mara nyingi utaona baadhi ya misikiti, baadhi ya misikiti asimama imam na kuwataharisha, yani kuwahabarisha watu, ndugu zangu Islam, tunaingia hivi sasa katika mwezi wa Muharram, mwaka mpya Kiislam. Kwa hiyo inshallah tuombeeni dua, Allah atubariki mwaka huu, atufungulie mambo yetu, atuepushe na mabalaa. Kwa hiyo mimi nitasoma dua na nyinyi mtaitikia amin. Allahumma barik fi hadhihi al-aya. Allahumma barik. Allahumma amin. Amin. Hizi ni bid'a, hazikuthibiti dua hizo hata siku moja. Allahu alam. Allah tujuzeni.